CCR va fi citită public. În absolut niciun caz, autoritatea ministrului din articolul din Constituție nu poate să însemne că procurorile sunt în subordinea ministrului. Hei, și dacă a spus președintele Klaus Iohannis, doar ce spune dânsul nu face parte din Biblia. Rudel Obreja a fost încarcerat aseară la penitenciarul Rahova după ce a primit o condamnare la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, aflat în Costa Rica. Elena Udrea, condamnată și ea la 6 ani, a postat un mesaj pe Facebook. Postul președinte Traian Băsescu crede în continuare în nevinovăția ei. Femeia asta nici n-a primit geanta cu bani și nici n-a făcut un abuz în serviciu, să ceară revizuirea sentinței. Și trei manifestații anunțate pentru sâmbătă, toate în Piața Victoriei, Marșul Diversității și unul în replică organizat de Noua Dreaptă. Seara PSD își cheamă susținătorii în fața guvernului. Europa FM, este ora 7. Ioana Brâstur-Căpitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Curtea Constituțională reclamă atacuri virulente la adresa sa după recenta decizie prin care îl obligă pe președintele Klaus Iohannis să o revoce pe Laura Codruța Chioveși de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Într-o sesizare trimisă Comisiei de la Veneția For European, alcătuit din experți independenți în drept constituțional, CCR susține că reprezentanții ai unor autorități publice, precum și ai unor partide parlamentare, au discreditat și au pus sub semnul întrebării autoritatea și obligativitatea deciziilor sale. Toate explicațiile vin de la Iulian Ochi. În urmă cu o săptămână, Curtea Constituțională constata un conflict juridic apărut între șeful statului și guvern, întrucât Klaus Iohannis s-a opus demiterii Laurei Codruța Kövesi, un verdict luat cu majoritate de voturi, a cărui motivare este așteptată mâine, pentru a fi publicată în Monitorul Oficial. Președintele a susținut că va urmări să fie apărată independența procurorilor, care nu trebuie să fie controlați politic, iar autoritatea ministrului Justiției ar trebui să fie folosită pentru a-i apăra pe aceștia, iar această reacție a provocat o alta, din partea ministrului Justiției. În privința statutului procurorilor, atât Klaus Iohannis cât și Tudorel Toader par să fi vorbit în contradictoriu, spunând același lucru, că procurorii trebuie să aibă asigurată independența atunci când vine vorba despre anchetele pe care le fac. În absolut niciun caz, autoritatea ministrului din articolul din Constituție nu poate să însemne că procurorile sunt în subordinea ministrului. Hei, și dacă a spus președintele Klaus Iohannis, doar ce spune dânsul nu face parte din Biblia. Președintele Klaus Iohannis mai spune că o decizie a Curții Constituționale nu poate fi discutată printr-un referendum, așa cum au vehiculat unele voci din spațiul public. Decizia Curții Constituționale privind revocarea din funcția șefei DNA este pusă sub semnul întrebării după ce în spațiul public a apărut informația potrivit căreia un judecător al Curții și-a depășit mandatul de 9 ani. Ministrul Justiției continuă să ia apărarea lui Petre Lăzăroiu, numit judecător la CCR în urmă cu 10 ani de președintele Traian Băsescu pentru un rest de mandat. Așadar, decizia CCR nu ar trebui invalidată sau pusă sub semnul întrebării, spune Tudorel Toader. Nu uitați că deciziile au efect pentru viitor ale curții. Nu uitați că domnul judecător Lăzăroiu a fost numit în urmă cu 8 ani de zile la al doilea mandat. Categoric, decizia de acum nu afectează, nu se referă la mandatele de acum. Din momentul în care legea va fi modificată de legiuitor, evident, s-o pună de acord cu decizia Curții Constituționale, legea va fi promulgată, publicată, intra în vigoare, atunci se va pune problema dacă un judecător care a avut un rest poate să mai aibă un mandat plin. Dar până atunci este o discuție. Iar președintele observa că actuala Curte Constituțională s-a pus singură în situația să-i fie chestionată respectarea supremației după ce s-a descoperit că unul dintre judecătorii săi, Petre Lăzăroiu, se află în al 10-lea an de mandat. Aviz consultativ favorabil de la Consiliul Superior al Magistraturii pentru Felix Bănilă, propus de Ministrul Justiției pentru funcția de procuror șef al DIICOT. La ieșirea de la audier, Felix Bănilă a fost întrebat de jurnaliști ce anume îl recomandă pentru această funcție. Cei peste 22, cei 22 de ani vechime, cei peste 20 de ani de activitate, experiența profesională pe care o am și am acumulat-o până la momentul de față și cred că am toate calitățile necesare ocupării acestei funcții. Decizia secției pentru procurori din CSM în ceea ce îl privește pe Felix Bonina va fi motivată și transmisă astăzi Ministerului Justiției. Proaspăt ales primar al Chișinăului, pro-europeanul Andrei Năstase susține că atitudinea puterii de la București față de justiția din România face rău întregii regiuni și Europei în ansamblu. Într-un interviu în exclusivitate pentru Europa FM, liderul platformei Demnitate și Adevăr din Republica Moldova spune că prin atacarea justiției, PSD și ALDE par să se inspire din atacurile comise de cei care conduc acum Republica Moldova. Andrei Năstase a studiat Facultatea de Drept de la Iași, iar timp de 3 ani a profesat ca procuror. Lupta cu justiția va face foarte și foarte mult rău, nu doar românilor, nu doar României, dar și întregii regiuni Europei. Aș îndemna întreaga clasă politică să se pătrundă de gravitatea acestor demersuri ale guvernării de la București, să înceteze, să se mai lupte, să mai bată în justiție. Practicile care sunt puse astăzi în aplicare la București, știți că au fost preluate de la Chișinău și regretul meu este că nu am fost auzit atunci când, anume la Chișinău, se produceau aceste ilegalități, acest arbitrariu, cu Curtea Constituțională folosită pe post de bâtă împotriva justiției, împotriva democrației, împotriva statului de drept. Interviul integral realizat de Anca Grădinaru cu Andrei Năstase îl puteți asculta pe site-ul nostru europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Fost președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, a fost încarcerat aseară la penitenciarul Rahova, fiind condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul de corupție denumit Galabute. În urma unei anchete jurnalistice a Gazetei Sporturilor, procurorii au demonstrat o fraudă cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Procesul a durat 3 ani. Fonduri publice au fost utilizate într-o modalitate ilegală, respectiv pentru finanțarea unui eveniment sportiv organizat în 2011 de către o societate comercială. Pe Facebook, după aflarea sentinței, Elena Udrea a scris că nu va da nicio declarație până nu va decide ce va face în continuare. Ea a adăugat că protocoalele și culoarele din justiție sunt în continuare eficiente, că sunt încă judecători și procurori care execută ordinele și comenzile generalilor SRI. Vă reamintesc, un număr de 8 judecători de la Înalta Curte au considerat că Elena Udrea este vinovată, 5 în faza de apel a procesului și 3 în faza de fond. Iar fostul președinte Traian Băsescu continuă să fie convins de nevinovăția Elenei Udrea, căreia îi recomandă să se apere pe toate căile. Femeia asta nici n-a primit geanta cu bani și nici n-a făcut un abuz în serviciu atâta timp cât n-are o semnătură pe un document de achiziții sau ceva. Să-și pună avocații, să strângă documentele, să ceară revizuirea sentinței. A fost o hotărâre a guvernului. Îmi pare rău, și eu am vrut să se facă gala bute. Nu am fost unul care să spun să nu boxeze campionul mondial bute în România. A avut avizul ministrului justiției. Îi recomandați să revină în țară? Îi recomand să se apere. Ce va face, decide ea. O să o sunați, să vorbiți cu domnia sa? Am și vorbit. În cazul Elenei Udrea, Instanța Supremă nu i-a recunoscut statutul de refugiat politic în Costa Rica. Potrivit site-ului Ministerului de Externe, țara în care este fostul ministru se află pe lista celor 135 de state care au acord bilateral cu țara noastră. Elena Udrea ar putea fi adusă în țară în baza Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată în anul 2003. Documentul obligă statele semnatare să extradeze cazurile de corupție, iar Costa Rica și România sunt semnatare. În acest caz, însă, procedurile de extradare durează foarte mult. În 2007, o persoană cercetată de DNA pentru înșelăciune și fals, identificată în Costa Rica, a fost extradată abia în 2015. Despre deciziile judecătorilor de ieri luate în dosarul Galabute ne vorbește acum Anca Grădinaru. 5 judecători de la cea mai înaltă instanță din România au decis că Elena Udrea trebuie să meargă la închisoare pentru faptele de corupție săvârșite ca ministru al dezvoltării. Udrea a fost acuzată de procurorii anticorupție și acum găsită vinovată pentru luare de mită și abuz în serviciu. În același timp, fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, a primit sentință definitivă de 5 ani de închisoare cu executare. Cu excepția fostului ministru al economiei, Ion Ariton, ceilalți inculpați au fost și ei condamnați. Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana, deținute de Elena Udrea la 3 ani de închisoare cu executare. Ștefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, 1 an și 6 luni cu suspendare. Gheorghe Anastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, a primit 4 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naționale de Investiții, a primit 3 ani de închisoare cu suspendare. Ilegalitățile comise au fost dezvăluite de Gazeta Sporturilor. Redactorul șef al publicației, Cătălin Tolo, Tolontan crede că sentințele sunt o victorie a justiției. La final, sportul ne oferă tuturor o lecție în Gala Bute. Dincolo de faimă și de avere, toți suntem egali în fața legii. În privința noastră, sentința asta din Gala Bute crește la 10 milioane de euro suma recuperată de bugetul de stat ca urmare a investigațiilor legate de sporturi despre corupție. Odată cu sentința, în altei curți, autoritățile trebuie să inițieze demersurile pentru aducerea în țară a Elenei Udrea. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. România trebuie să-i recunoască drept soți pe Adrian Coman și Clay Hamilton, doi bărbați căsătoriți în Belgia în 2010, așa a hotărât Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Asociațiile minorităților sexuale susțin că în condițiile acestei decizii, referendumul pentru modificarea Constituției ce punea în discuție familia tradițională nu-și mai are rostul. Ioana Dumitrescu relatează. Decizia curții vine după 6 ani de procese. Adrian Coman și Clay Hamilton s-au căsătorit în Belgia în urmă cu 8 ani. Când au vrut să se stabilească în România, americanul nu a primit drept de rezidență. A urmat o plângere la judecătoria sectorului 5, care a cerut opinia CCR, nevoită la rândul său să consulte Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Judecătorii au stabilit că, indiferent de orientarea sexuală, un cuplu își poate stabili reședința în orice stat al spațiului comunitar. Asociațiile minorităților sexuale salută decizia de la Luxemburg. Robert Rațiu, președintele Asociației Mozaic, atrage atenția că, dincolo de obligativitatea aplicării deciziei, există și alte efecte ale acestei hotărâri. Decizia asta este cumva foarte importantă și pentru că România deja se discută la noi despre această lege a parteneriatului civil. Credem că o decizie de genul acesta trebuie să împingă lucrurile și în lupta noastră pentru o formă de recunoaștere, adică aceea a parteneriatului civil. Teoretic, acel referendum nu are sens oricum. Modificarea Constituției și a redefinirea familiei în Constituție nu are nicio legătură cu ratificarea unei forme de recunoaștere pentru cuplurile de același sex, adică parteneriatul civil. Constituția poate să interzică căsătoria, dar nu interzice parteneriatul civil. Vă reamintim, cu excepția USR, partidele parlamentare susțin ideea organizării unui referendum pe tema redefinirii familiei în Constituție, drept doar uniunea dintre un bărbat și o femeie. La București, săptămâna diversității dedicată minorităților sexuale se încheie mult mai spectaculos decât s-ar fi așteptat organizatorii. În aceeași zi au loc 3 manifestații în capitală. Piața Victoriei va găzdui, la diferență de câteva ore, Parada Gay, meetingul organizat de Noua Dreaptă și cel al PSD. Iorcuianu și știe mai multe. Dacă în Sodoma vor fi 10 drepți, vei... 3 manifestații, toate în Piața Victoriei. Startul îl dă organizația Noua Dreaptă cu așa numitul Marș pentru Normalitate. Adunarea se face la 12:30 în piață, iar la 13 se pornește spre Piața Romană, Unirii și Patriarhie. Manifestanții ies în stradă din 2005 încoace, fix în ziua Paradei Gay, pentru a condamna, citez, propaganda pentru cuplurile gay. Câteva ore mai târziu are loc Marșul Diversității, va începe la 17:30 și va fi urmat traseul Piața Victoriei, Calea Victoriei, Piața Universității. Cum și socialdemocrații se adună în Piața Victoriei sâmbătă seară, directorul executiv al Asociației Mozaic, Vlad Bischi, o invită pe doamna premier Viorica Dăncilă să participe și la parada LGBT. O invităm și pe doamna Viorica Dăncilă la Bucharest Pride, îl invităm și pe Liviu Dragnea, mai ales în contextul în care s-a declarat deja în favoarea legalizării parteneriatelor civile. Febră și în tabăra socialdemocraților, organizația PSD Constanța a pregătit și lista cu obligațiile participanților. Ca să fie clar pentru toată lumea, meetingul începe efectiv la ora 20, 8 seara, e precizat în paranteză, fiecare județ va avea alocat un sector din piață, la 10 oameni, un steag tricolor și cât mai multe stegulețe mici, continuă fișa cu indicații. Ajungem și la ținută, toată lumea să fie îmbrăcată în alb, cu precizarea de la mijloc în sus. Participanții pot purta tricou, cămașă, bluză sau pulover. Știrile Europa FM la final, vreme caldă, dar instabilă astăzi. Maximele vor avea valori de la 23-24 de grade în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei, până la 32 de grade în lunga Dunării. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în zonele de deal și de munte, precum și în nordul și centrul țării și local în celelalte regiuni. Zi călduroasă se anunță în capitală cu 32 de grade maxima, după amiază și spre seară pot apărea ploile. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a învins cu 2-0 Finlanda în amicalul jucat aseară la Ploiești, meciul de retragere al portarului Bogdan Lobânț. Tricolorii au controlat jocul aproape în permanență. Cristi Manea a deschis scorul în minutul 37 și Deac a marcat în repriza secundă. Selecționerul Cosmin Contrăi a titularizat pe Manea, Bălașa, Bancu, Stoian, Paul Anton, Mitriță și Băluță, iar pe parcurs au mai intrat și alți tineri, Man sau Pușcaș. Lobonț a fost introdus în minutul 87 și a bifat la 40 de ani ultima prezență în echipa națională, a 86-a. 12.000 de suporteri au asistat la acest moment și l-au ovaționat pe Lobby, care nu mai jucase pentru România din 2013. Pe tabela de marcaj a stadionului Ilie Oana au fost difuzate mesaje de la foști coechipieri ori antrenori ai lui Lobonț, Mutu, Pancu, Pițurcă, De Rossi sau Totti de la AS Roma. În tribune s-a aflat antrenorul lui Manchester United, Jose Mourinho, venit alături de fostul impresar Ioan Becali. Amintim, România a câștigat ultimele 4 meciuri amicale jucate cu Israel, Suedia, Chile și Finlanda, iar la 7 septembrie va debuta în Liga Națiunilor pe teren propriu cu Muntenegru. Tenismenul italian Marco Cecchinato l-a învins pe Novak Djokovic și s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros. Jucătorul care l-a eliminat în runda inaugurală pe Marius Copil cu 10-8 în set decisiv s-a impus aseară în fața fostului lider mondial cu 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 la capătul unui meci de 3 ore și jumătate. În vârstă de 25 de ani, numărul 72 ATP, fără nicio victorie în vreun alt turneu de Grand Slam, Marco Cecchinato va întâlni în penultimul act pe Dominic Thiem. Austriacul cap de serie numărul 7 l-a învins cu 3-0 pe al doilea favorit, Alexander Zverev, care a acuzat însă probleme medicale. Ceilalți doi semifinaliști se vor decide astăzi în urma confruntărilor Cilic, Del Potro și Nadal, Diego Schwartzman. În turneul feminin de la Roland Garros, primele semifinaliste sunt americancele Madison Keys și Sloane Stephens, iar Simona Halep va juca în sferturi după ora 15 cu Angelique Kerber. Prezența aseară lui Jose Mourinho în tribunele stadionului Ilie Oana alături de bunul său prieten Ioan Becali mi-a adus aminte, nu știu dacă voi vă uitați pe atunci, la procesul etapei al lui Neovi. Domnul Ovidiu Ianițoaia făcea procesul etapei și era transferul lui Adrian Mutu la Chelsea Londra. Da. Mare mutare. Și Giovanni era la Londra să parafeze tranzacția și a intrat prin telefon la procesul etapei. Și ăștia din studio, Giovanni, ce, unde ești? Da. Unde ești? Și a început Giovanni. Domne, sunt la cel mai tare restaurant, că n-are cum să fie altfel. Mafiot, mă respect. Din Londra, cu prietenii mei, Jose Mourinho și Marcel. Marcel. Marcel? Și virgula a urmat natural, Marcel Dezai. El a zis. Jose Mourinho și Marcel. Marcel Dezai. Ai înțeles? Mamă, știi cât am râs? Am râs ani de zile, mi-au adus aminte. Îți mai aduc un spumant? Marcel Dezai. Ce, mă, un spumant? Da. Un spumant? Are ăștia spumant, îți mai aduc două. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Well, I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. When my heart's still on the mend, open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't